Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland neemt afscheid van zijn meest geliefde dichter en schrijver, schrijft premier Rutte op Twitter naar aanleiding van het overlijden van Remco Kampert. Die overleed afgelopen nacht in Amsterdam. Hij was 92 jaar. Er is een verdachte opgepakt voor het aansturen van de moord op Peter R. de Vries. Volgens Parool en AD is het een 27-jarige Pool die te linken is aan Ridouan Taghi. Maar het Openbaar Ministerie heeft dat niet bevestigd. Taghi wordt gezien als opdrachtgever van de moord. In Oezbekistan is het onrustig. In de autonome republiek Karakalpakië braken protesten uit toen de president aankondigde dat hij de autonome status niet langer garandeert. Bij de protesten kwamen zeker 18 mensen om het leven. En op verschillende plaatsen in het land houden boeren acties. Zo zijn er blokkades met trekkers op snelwegen in het oosten. Vanochtend blokkeerden boeren distributiecentra van supermarkten. Albert Heijn heeft daardoor in sommige delen van het land online bestellingen moeten annuleren. ANWB Verkeersinformatie. Er staat rond de 90 kilometer file. Op sommige snelwegen heb je behoorlijk wat oponthoud. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Echt een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is daar maar één rijstrook open. Dat duurt zeker nog een half uur. Daardoor is het verkeer ook vastgelopen op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Linnen en Knopend het Vonder ook een half uur vertraging. Op de A16 Breda richting Antwerpen is de weg dicht tussen Knopend Galder en de Belgische grens. Daar is vanochtend een vrachtwagen gekanteld. Het asfalt moet vervangen worden. Dat gaat waarschijnlijk een groot deel van de dag duren. Verkeer kan het beste omrijden via Roosendaal over de A58 en de A4. De A35 Almelo richting Enschede is dicht tussen knooppunt Buren en Hengelo-Zuid door de boerendemonstratie. Daar heb je bijna een uur vertraging. Het is ook langzaam rijden op de A28 Assen richting Zwolle tussen Hogeveen en de Wijk met 20 minuten vertraging. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en knooppunt Galder een kwartier op onthoud. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Het eten is er op rantsoen. De stroom valt er bijna dagelijks uit. En ook benzine is er amper nog te krijgen. Cuba zit in de diepste economische crisis in 30 jaar. En mede daardoor hebben tienduizenden Cubanen het afgelopen jaar het land verlaten. Fotojournaliste Sander Derks is net terug uit Cuba en vertelt straks wat ze daar aantrof. Maar we beginnen in Rusland, waar ondanks het repressieve bewind van president Poetin nog altijd verzet tegen de oorlog zichtbaar is. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov wordt er een nieuw ijzeren gordijn opgetrokken tussen het Westen en Rusland. En in zekere zin heeft hij gelijk. Want sinds het uitbreken van de oorlog droogt de informatiestroom uit het land op. Toch gebeurt er buiten ons blikveld nog veel interessants, zegt NRC-correspondent Eva Kukier, die de verschillende vormen van Russisch verzet tegen de oorlog onderzocht. En Eva zit bij mij in de studio. Welkom, Eva. Dag. Je bent even een paar dagen weer in Nederland, hè? We horen zelf natuurlijk, zoals ik al zei, weinig vanuit Rusland. Kun je vertellen, want je bent dus net terug uit Moskou, hoe is het dagelijks leven nu in Rusland en wat merken ze daar van de oorlog? Klopt, ik ben gisteravond teruggekomen uit Moskou. Dat is de plek waar ik woon. Wat ik zie in Moskou is dat de oorlog eigenlijk steeds minder zichtbaar wordt. Als je nu in de straten van Moskou rondloopt, dan zie je mensen die uitgebreid in restaurants zitten, op terrassen. Er worden overal festivals georganiseerd. Het uitgaansleven draait op volle toeren. Dus ja, Russen zijn bezig met de zomer. Het is vakantie en vooral bezig met ontspanning. Is het daar nog wel een gespreksonderwerp met mensen die jij dagelijks spreekt? Je bent natuurlijk in Moskou gestationeerd, maar je reist ook nog veel door het land. Absoluut. Gaat het snel over de oorlog als je met mensen praat? Heel snel, bijna binnen 2 minuten heb je het onderwerp wel te pakken vaak. Dat is natuurlijk ook omdat ik als journalist daar alert op ben natuurlijk. Maar je merkt dat Russen, de sfeer lijkt alsof het onbezorgd is. Het is zomer, mensen hebben plezier, mensen proberen te ontspannen. Maar daaronder voel je een enorme spanning. En je voelt dat mensen eigenlijk voor een groot deel alleen maar bezig zijn met de oorlog. En dat is in het geval van Russen ook direct met de repressie natuurlijk, mm-hmm, die daaraan verbonden is. Nou zei ik in het begin al, jij onderzocht dus de verschillende vormen van verzet, want die zijn er wel degelijk. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Waar zie je dat vooral in terug? Ja, het idee natuurlijk van Rusland is nog steeds dat een heel groot deel van de bevolking de president steunt, Poetin. En ook zijn militaire operaties, zoals we dat in Rusland moeten noemen. Maar zeker als je rondreist en met mensen praat op veel verschillende plekken, dan zie je overal kleine vormen van verzet. Stil verzet, luider protest. Maar ook vooral natuurlijk online grote, belangrijke initiatieven die natuurlijk vooral gericht zijn op een Russische bevolking en daardoor ons vaak niet bereiken, hè, in het Russisch. Mm-hmm. En dat zijn allerlei vormen van verzet. Bijvoorbeeld wat ik een hele leuke vind is in Moskou Partizan Press. Dat is een organisatie die verspreidt posters en plakkaten. Een soort Russische loesje eigenlijk. Maar dan met allerlei leuzen tegen de oorlog en ook vooral tegen de angst. De boodschap is vaak: wees niet bang. Want pas als jij niet meer bang bent voor je eigen repressieve regering, mm-hmm, dan pas kun je je uitspreken. Dus dat is heel erg waar Russische oppositiegroepen. Maar er staan ook wel hele zware straffen tegenover, hè? Dat uitspreken zelfs al. Absoluut, en dat is natuurlijk ook een reden waarom we zo weinig verzet zien, hè? Mensen hopen dat Russen massaal de straat op gaan en dat ze bijna met hooivork het Kremlin gaan bestoken. Maar als je ziet hoe heftig de repressie is, hoe hard de terreur, dan begrijp je al gauw waarom Russen dat niet kunnen, niet durven en hoeveel ze daarvoor op het spel zetten. Want het gaat om 15 jaar celstraf, dat hoor ik vaak. Wordt dat ook vaak opgelegd, ook aan mensen? Er zijn twee strafmaten. Je hebt boetes en je hebt celstraf. Een boete wordt heel snel opgelegd. Er gebeurt heel erg veel voor het discrediet brengen van het Russisch leger. Mm-hmm. Dat betekent dat je niet mag praten eigenlijk over wat het Russische leger allemaal uitspookt in Oekraïne. En als je daar de waarheid over vertelt, of zelfs het aantal potentiële, want dat weten we niet, gesneuvelde Russische soldaten, als je dat publiceert of bekendmaakt, dan riskeer je een boete of een celstraf. Dat overkomt heel erg veel Russen. Die boetes lopen op de duizenden euro's. Dus dat is, mm-hmm, echt heel erg veel geld. En het andere is het verspreiden van fake news. Wat natuurlijk ook heel erg onduidelijk, vaag begrip is. En dat is ook wat hier altijd achter zit. Het is willekeur. Ze maken de wetten zo breed en zo ongrijpbaar mogelijk, zodat iedereen zich daardoor geïntimideerd voelt. Desondanks zijn er toch groepen die, zoals je zelf al zegt, nog steeds wel wat aandurven om in verzet te gaan, dat verzet te tonen. We lazen dit weekend onder andere bij de NOS een verhaal over hoe kleine groepen brand stichten bij wervingsbureaus in Rusland, hè, waar ze militairen werven voor de oorlog. Waar komt dat verzet vandaan? Want dat is ook het gebruik van geweld gewoon toepassen. Dan moet je dus nog een stap verder gaan. Ja, klopt. De NOS heeft daar wat onderzoek naar gedaan. We zien dat er al sinds het begin van de militaire operatie in Rusland recruteringsbureaus in brand vliegen. Ook zijn er een aantal politiebureaus, FSB, geheime dienstkantoren zijn aangevallen, in de fik gestoken. Je moet wel van hele goede huizen komen, durf jij een Molotov cocktail bij een FSB-kantoor door de raam te gooien. Dus dat zijn echt hele kleine, hele radicale groeperingen. En eigenlijk, je ziet heel weinig gewelddadig verzet. En ik denk dat het overgrote deel van het niet gewelddadige verzet, die mensen dat ook niet steunt. Het vreedzame verzet is waar ik vooral mm-hmm, benieuwd naar ben en ook veel met mensen over praat. Ik denk een heel belangrijk voorbeeld is, het grootste deel van de onafhankelijke media zijn het land ontvlucht. Heel veel buitenlandse correspondenten zijn vertrokken. Maar er zijn nog steeds vooral lokaal, regionaal, kleine nieuwsites, media die tegen de stroom in gewoon blijven schrijven en het beestje bij de naam noemen. Mm-hmm. En boetes riskeren. En ook in Rusland geblokkeerd worden. Maar nou redeneer ik natuurlijk vanuit het veilige Nederland, dus het is zeker makkelijk om te zeggen. Maar je zou ook kunnen denken, wat stelt dit verzet uiteindelijk voor? Is het niet toch, als je het allemaal bij elkaar optelt, heel erg kleinschalig en maakt het daardoor wel enige indruk? Ja, dat is inderdaad de vraag die ik me ook de hele tijd stel. Het is klein, het is ontzettend onbevredigend. Natuurlijk willen we een grote volksopstand zien. Veel Russen zouden dat denk ik ook willen zien. Maar dat is niet realistisch. We kijken hier naar het resultaat van 20 jaar repressie, 20 jaar propaganda. Russen zijn murw geslagen. Russen hebben de afgelopen anderhalf jaar, ze zijn vorig jaar massaal de straat op gegaan om Navalny te steunen. Ja. Die zit vast. De meeste oppositieleiders zijn ofwel gevlucht of zitten in de gevangenis en riskeren celstraffen tot 10, 15, 20 jaar. Dus nogmaals, dat is heel erg. Dat is niet realistisch om dat te verwachten. En daarom vind ik het kleine verzet, wat ik dagelijks in Moskou zie en ook in andere steden en in dorpen, vind ik heel interessant, omdat mensen daar ook veel meer riskeren. Mm-hmm. Aan de andere kant, hè, ik lees toch en hoor toch ook wel geluiden dat er dankzij de economische sancties, hè, die zijn opgelegd, bijvoorbeeld door de Europese Unie, maar ook door andere grote westerse landen, dat er ook wel Russen zijn die in eerste instantie zich wel degelijk uit zouden willen spreken tegen Poetin, toch ook een beetje een afkeer krijgen van het Westen. Valt je dat inderdaad op? Van, hé, hallo, wij voelen ons, dit raakt ons ook. Wij voelen ons op die manier niet gesteund. Absoluut. Ik denk de kleine echte activistische groepen die voelen zich juist gesteund door de sancties. Want die vinden ook dat we Rusland of de regering moeten afknijpen financieel. Maar wat we ook zien, en dat is waar experts ook al heel lang voor waarschuwen, sancties zijn niet per se effectief. Hè, in die zin jaagt het veel Russen ook tegen het Westen. Tegen het harnas. In het harnas, inderdaad. En drijft het veel mensen ook in Poetins armen. Die zeggen, kijk, zie je wel, iedereen is tegen ons. Wij zijn niet geliefd. Niemand steunt ons. En ja, dan sluiten wij natuurlijk ons aan bij de grote meerderheid. En dan werkt het narratief. Rusland is een groot, machtig, imperiaal land. Wat de wereld kan domineren. Dat is dan heel erg effectief. Ik begon het gesprek met de woorden van Lavrov, hè, die het heeft over het terugkeren van het ijzeren gordijn. Zien veel Russen dat ook zo? Voelen ze zich steeds meer geïsoleerd door deze oorlog, denk je? Absoluut. Dat voelen ze natuurlijk, omdat ze, hè, dat heb het over het welvarender deel van de bevolking, wat niet meer makkelijk naar het buitenland kan. De sancties die bedrijven enorm hard raken. Veel Russen die hun baan verliezen. Maar ook, hè, nogmaals, die kleine groep of kleine. Ja, ik schat ze op ongeveer 30% van de bevolking. Dan hebben we het toch al gauw over miljoenen mensen. Maar het is een hele stilzwijgende groep natuurlijk, voor het grootste gedeelte. Ja, binnen Rusland niet echt, maar het bereikt inderdaad het Westen misschien niet. Maar die isolatie, ja, dat is wel degelijk natuurlijk iets waar we ons heel erg bewust van moeten zijn. Ook voor de komende jaren en ook de politiek in Europa en in de VS. Ja. Dat wij ook bezig zijn een land helemaal te isoleren en de grip daarop kwijtraken. En door de repressie in Rusland, ja, Russen zich van twee kanten belaagd voelen. Duidelijk. Ik wil het hierbij laten. Hartelijk dank, Eva Kukier. En heel veel succes weer straks als je terug bent in Moskou met het werk. Want het is, zoals je het ook wel omschrijft, heel lastig om nu correspondent te zijn in Rusland. Dank je. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Vaya Mario Pentón, ahí tiene, aquí en Manzanillo, en la ciudad de Manzanillo, se están tirando para la calle más de 12 horas sin corriente. Vaya, ahí tiene. Ja, u hoort hier een nachtelijk protest in de Cubaanse stad Manzanillo tegen het feit dat de stroom maar blijft uitvallen. Het is een van de problemen in Cuba dat te maken heeft met de diepste economische crisis in 30 jaar. Voedsel is schaars en ook brandstof is onbetaalbaar. De afgelopen maanden alleen al verlieten tienduizenden mensen het land. Fotojournalist Sanne Derks is net terug uit Cuba en ook bij mij in de studio. Welkom Sanne, hallo. Dankjewel. Waarom was jij in Cuba? Ik was eigenlijk voor een ander fotoproject waar ik mee bezig ben, over hoe het recht op schoon drinkwater wordt gemanaged in Cuba. Mm-hmm. En daar ga ik een fotoboek over maken. En dit was mijn laatste reis in het kader van dat project. Maar omdat Cuba dus in die crisis is terechtgekomen, ben ik ook dat gaan documenteren terwijl ik daar was. En de laatste keer dat je er hiervoor was in Cuba was begin 2020, vlak voor het uitbreken van de pandemie. Wat is er in die ruim 2 jaar veranderd? Alles. Ja? Heel veel, ja. Het is niet te vergelijken met hoe het was. Waar Cuba, zie je dat vooral aan? Nou, Cuba heeft een tijd gehad dat het best wel goed ging. Dat het wat welvarender was. Er was heel veel toerisme, er waren veel producten, er was meer keuze. Maar nu is het dus heel, ja, aan alles is een gebrek. Er is een pandemie geweest. Er waren geen vluchten, er werd niks geïmporteerd, er zijn geen toerisme. En in het midden van al dat is er ook nog een economische hervorming geweest. Die, ja, de Cubanen die geen geld hebben, enorm heeft geraakt. Dus ja, nu is het heel gespannen. Je hebt ook wat foto's meegenomen. En voor mensen die via de webcam kijken, die kunnen de foto's ook zien. Ik zal de foto die we nu even laten zien allereerst even omschrijven. Je ziet lange rijen. Er zijn politieagenten te zien die de boel onder controle proberen te houden. Wat zegt dit beeld? Dat mensen dus in lange rijen moeten staan voor winkels, voor eigenlijk hele kleine basisbehoeften zelfs? Ja, vaak voor één boodschap. Dus ze hebben natuurlijk het rantsoenboekje. Waarmee je gesubsidieerd producten kan kopen. Maar je hebt ook producten die voorheen vrij waren om te kopen. Maar die nu alleen maar gecontroleerd worden via dat rantsoenboekje. Mm-hmm. Dus dat betekent dat mensen in die en die wijk die producten moeten gaan kopen. Ze mogen niet naar een andere rij. Dus je moet per se, het wordt allemaal geregistreerd en gecontroleerd. Maar dat betekent dus ook in verschillende plekken, eigenlijk overal, dat mensen uren in de rij. Ja, die rijen zijn niks nieuws. Er waren altijd wel rijen, maar dan stond je bijvoorbeeld een half uur in de rij. Mm-hmm. Maar nu liggen er echt mensen op straat, soms 2 nachten... om alleen maar kip te kopen. Voor een stukje kip. Ja, en de volgende dag moeten ze dan olie hebben, waar ze dan 6 uur voor in de rij moeten gaan staan. Jeetje. Ja. Ja. Dus, en dat betekent dus ook dat het heel conflictief is. En vandaar dus ook die politie. Tenminste, soms want is het maar iets te gebeuren en er gebreekt daar. Ze hebben de hele tijd ruzie, want kibanen zijn ook heel erg fel. Dus jij hoort hier niet en jij bent achter mij, et cetera. En het is gewoon heel een vlam in de pan. 30 jaar geleden ging Cuba ook door zo'n heftige crisis. Dat was het moment dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Dat werd toen de speciale periode genoemd, tussen aanhalingstekens. Is de situatie van nu vergelijkbaar met hoe het toen ging op Cuba? Ja, dat is enigszins lastig om te beoordelen, omdat veel mensen dus jonger zijn en niet precies die periode hebben meegemaakt. En de situatie ook wel veranderd is, want ze hebben dus een tijd gehad waarin er iets meer welvaart was. Waardoor, en ook het internet is gekomen in Cuba. Mm-hmm. Dus mensen hebben nu veel meer beeld bij wat ze missen en welke producten er eigenlijk zijn. Precies, en 30 jaar geleden was het veel moeilijker om hoor van mensen is dat er voorheen, toen in de jaren 30, 30 jaar geleden, in de jaren 90, waren er gewoon geen producten. Die producten waren er niet. Nu zijn ze er wel, maar de Cubanen kunnen ze niet kopen. Ze hebben gewoon het geld niet. Ze hebben niet door die hervorming. Ze hebben een digitale munt nodig die niemand aan kan komen. Mm-hmm. Dat kan je alleen maar krijgen als je geld van buiten op een digitale kaart laat zetten. En niemand heeft dat geld. Tja. Ik wil even, want je hebt veel Cubanen gesproken. Hè? Ook opnames gemaakt. Laten we heel kort luisteren naar een fragment. Een gesprek wat je met iemand voerde. Ja. Si quiero comprar un pedacito de carne, no puedo. Si quiero comprar un pescado, no puedo. Porque el salario que tú cobras es mínimo. Nada más te da para 5 o 6 días. Y los 15 días tiene que inventar, como dice el cubano. Buscar otro método para poder sobrevivir. Ja, wie horen we? En wat zegt hij precies? Ja, er was een jongen die ik had leren kennen in een cafetaria in Baracoa. Die niks te kopen had. Dus ik wilde koffie gaan drinken, maar dat lukte niet. Maar die moet dan toch daar blijven werken. Dus die had gewoon een 12-uur shift. Zonder dat hij een product had om te verkopen. Mm-hmm. Wat absurd is in zichzelf. Dus ik ging met hem in gesprek en vroeg dus ook van ja, hoe het allemaal in zijn werk gaat. En hij vertelt hier inderdaad van wij hebben gewoon zo'n laag loon dat we niet eens een stukje vlees of vis kunnen kopen. Daarom zijn de Cubanen heel inventief en die zoeken dus allemaal naar een andere manier om overleven gewoon. Echt overleven. Je bent de hele dag bezig met alleen maar je basiseten genereren. Kost gewoon de hele dag. En wat voor manieren zoeken ze dan bijvoorbeeld? Ja, dat is iedereen verschillend. Refereren we ook aan een andere foto die we even in beeld kunnen laten zien. En dus voor de mensen thuis zou ik het even uitleggen. We zien hier wat fusten staan waar slangetjes in een grote bak water lopen. Hier wordt rum gestookt, hè? Illegale rum. Illegale rum. Dat is een manier om geld te verdienen dus voor veel mensen. Ja. Nou, niet voor veel mensen, maar voor hem in dit geval. Ja. Dus iedereen zoekt een manier. En deze jongens die hebben dus bedacht dat ze hun eigen rum gaan stoken. Want mensen kunnen dus niet meer de normale flessen rum kopen. Want die zijn veel te duur geworden door de inflatie. Daar is dus nu wel een markt voor. Maar dat is natuurlijk niet helemaal. Je weet niet precies hoeveel alcohol er in die flessen zit. En de hygiëne, geen idee. Het ziet er niet heel erg hygiënisch uit. Als we dit allemaal bij elkaar optellen, hè, wat je nu omschrijft. Dus het eten wat op rantsoen is. Mensen die dus geen brandstof meer kunnen betalen. De stroomuitval. Er zijn dus ook al heel veel mensen weggetrokken. Hoe nijpend is deze situatie? Want als je daar bent, ik kan het toch dat je het gevoel krijgt van dit land staat aan de rand van de afgrond op deze manier. Ja, Dat is vermoedelijk... geen idee. We weten niet wat er gaat gebeuren. Het is nu bijna 11 juli. En vorig jaar zijn de mensen de straat op gegaan, natuurlijk. Grote demonstraties, hè? Maar het heeft enorme gevolgen gehad. Waardoor dus Cubanen nu wel echt uitkijken om dan nog een keer te doen. Maar Manzanillo was bijvoorbeeld wel zo'n protest. En protesten zijn heel zeldzaam nog in Cuba. Ja, ook daar, we hadden het net over Rusland. Ja. Maar ook Cuba een heel repressief bewind tegen iedereen die de straat op gaat. En veel angst, veel angst. Ja. Ja. Nou is fotograferen daar misschien ook niet altijd even makkelijk, Sanne. Reageerden mensen positief op het feit dat jij hun verhalen wilde vastleggen? Of was niet iedereen daar even blij mee? Nee, dat was moeilijk. Dat waterproject was makkelijker. Maar in dit geval willen mensen... Het is natuurlijk niet het beeld van de revolutie die mensen willen laten zien. En je hebt mediacensuur. Dus ik doe eigenlijk iets wat niet mag. Ik moest het altijd clandestien doen. Dan vind je wel manieren. Je hebt vaak toch wel mensen die je helpen en die dan een beetje uitkijken of er niet iets gebeurt waardoor je snel weg moet. Maar je hebt ook wel van dat mensen zich een soort van schamen voor de situatie waar ze in zitten. En daardoor het ook niet willen toelaten dat jij daar bijvoorbeeld een of andere rij en alle grote mysterie staat te fotograferen. Precies. Plus de angst. Want het feit dat zij dus... Ze staan dan in een rij waarvan ze weten dat die niet naar buiten mag worden gebracht van de media. Nee. Hebben ze al het gevoel dat ze iets verkeerd doen? Als jij hen op de foto zet, dat dat dan consequenties voor hen kan hebben. Waardoor mensen meteen zeggen, nee, ga weg, enzovoort. Ja. Dus het was wel pittig, maar je hebt eigenlijk altijd wel mensen die je op een of andere manier... En er is veel humor in Cuba. En als je dus de straat al kan, of wat ik dan wel redelijk onder de knie heb daar... dan kun je wel je ingangen vinden om het toch te doen. Ja. We constateerden al dat alles schaars is. Hoe deed je dat zelf trouwens, met eten en drinken? Want ja, dat is dus echt heel erg moeilijk om aan te komen. Je hebt natuurlijk wel een hiërarchie in de vorm van... als je bijvoorbeeld geld hebt, kan je wel makkelijker aan eten kopen. Want je kunt zelfs mensen betalen om in de rij te gaan staan. En nou is het ook zo dat ik niet in die rijen hoef te staan. Want ik hoef niet... Ik kan gewoon in een restaurant eten. Of die casa's waar ik logeer, die verzorgen dan wel een ontbijtje. En hoe ze het bij elkaar harken, daar doen ze dan wel wat langer over. Dus jij betaalt misschien al wel ietsje meer nu voor die ontbijtjes. Maar ja, dat redt wel je leven. Ja. En in de restaurantjes, die zijn er. Alleen die geven je dan brave menu. En dan staan er 10 gerechten op. En vroeger had je dan 5 of zo waren er. En de rest was er niet. Dus dan vroeg je gewoon, heb je kip? Ja, hebben we. Oké. Maar nu is het gewoon dat je krijgt die kaart, slaat nergens op. En dan vraag je, wat heb je? En dan hebben ze 1 gerecht. Ja. En ze hebben geen cola, ze hebben geen bier, ze hebben geen blikjes, ze hebben niks. Ze hebben alleen maar mango, sap. Ja. En misschien water. En that's it. En een rum. Nou was Cuba tot een paar jaar geleden echt een populaire toeristenbestemming ook natuurlijk. Vakantiebestemming voor veel Europeanen die daar naartoe gingen. Kom je nu nog wel toeristen tegen? Of is dat inmiddels ook helemaal ingestort, dat toerisme tot slot? Nou, dat vermoedelijk komt het wel weer terug. Maar het is nog niet echt op gang. Er zijn een handjevol toeristen, maar niet veel. Het ligt nu nog echt op zijn gat. Plus met alle frustraties die er zijn, is het nu ook wel echt pittig om daar te reizen. Want vervoer, niet gegarandeerd. Ik heb me ook in bochten moeten wringen om van A naar B te komen, et cetera. Plus het eten en drinken. Soms kan je niet eens een fles water. Dan loop je gewoon 4 kilometer in de brandende zon voordat je... Of je airco valt uit en je kunt niet eens op een bed liggen, want dat is veel te warm. Dan moet je op de grond gaan liggen. Ja, ja. Dat soort problemen allemaal. Hartelijk dank voor je uitleg, Sanne Derks was dat, over de diepste economische crisis in Cuba in de afgelopen 30 jaar. Ja. Buitenland uitgelicht. Ja, zometeen is het uiteraard weer tijd voor Radio Tour de France. En om alvast een klein beetje in de stemming te komen, lichten wij tijdens de Tour in deze rubriek uitgelicht wereldwijd wat fietsnieuws uit. En vandaag gaan we daarvoor naar Irak. En wie aan Irak denkt, zal niet misschien meteen de link met fietsen leggen. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Contact erover met correspondent Judith Neurink. Goedemiddag, Judith. Goedemiddag. Vertel, hoe staat het met het fietsen in Irak? Nou, het leuke is dat er de laatste jaren meer initiatieven komen en vooral van jongeren. In Bagdad organiseren die fietstochten langs monumenten en archeologische bezienswaardigheden. In Mosul is een paar jaar na de bevrijding van de radicale islamgroep ISIS een eerste fietsmarathon voor jonge vrouwen gehouden. En 2 Koerdische jongens zijn van Erbil naar Turkije en teruggefietst om aandacht te vragen voor het milieu. Ja, dus veel jongeren pakken wel degelijk de fiets, ook dus zelfs om aandacht te vragen voor allerlei